6 miliardów ludzi na błękitnej planecie, gdzie nikt nie jest całkiem bezpieczny. Bomba zegarowa tyka. Straszliwy gniew natury rodzi się znikąd. Niespodziewanie wzbiera. Na ziemi wszystko stale się zmienia. Porosła zielonym mchem, przeoczyłem zimę, powróciłem i odkryłem praw. Tyle, że zagadałbym na śmierć Arystotelesa. Przestać nie mogę, teraz to dopiero zbiera wyraźnych form nabiera, więc dociera do wszystkich prawda szczera, co wybieram sprawiedliwą sprawiedliwość jak na złość tym w życiu, który śmiech przez łzy się zdobywa. Bogate dzieci nie zrozumieją, o czym nawijam, więc niech mijam was jak najdalej na ulicy, bo jesteście przeciwnicy. Po stronach barykady stoimy innych. Ja walczę o godność dla moich ludzi, których złość ta zawiesiło w próżni. Bez drogi na przyszłość i bez drogi zostawionej w tyle. Umieram, żyję, czy żyję i umieram, niewiele już do mnie dociera, bo zacieram nieraz granice między złe a niewinne, zwyczajne a inne. Palę walcząc zimnem, palę walcząc z upałem, strzałem żołnierza zamkniętego w głosie zagłady. Jesteś kurwą, jeśli zdradzisz zasady i prawdy. Między tobą a twym światem nie uciekniesz od brata, jeśli wstyd twoim bratem jak w plutonie. Wróg jest ukryty w tobie, jak go zgładzić? Zostać hardkorem może. Dziś rymy to mój oręż, życie powstało na brązie. Jeśli jesteś skurwysynem, przed hip-hopem broń się. Walcząc z hipokrytami nie spełniłem kilku mniejszych marzeń, ale najważniejsze jest spełnione słowem walczę. Zimny wiatr od północy wpadł na klatkę. Pustynia ludzkich uczuć pokryta przez trawy warstwę. Walka oryginalnych podziemnych uderzeń bezustannie w eterze jak uliczni żołnierze chronię blok. Dzień i noc trzymam straż w pokoju pełnym dymu. Tracę kolejnych kilka minut, cofam czas jeszcze raz. Powracam na drugą stronę, mentalna przewaga zapewnia ochronę, wszystko zabezpieczone przed wpływem wroga. Więc otwieram przejście, wiem jaka jest droga. Ja w kamiennych ogrodach odkrywam przyszłość, idąc za bogiem słońca. Ze śmiertelną precyzją kreuję rzeczywistość, zmienia bieg wydarzeń, co z tego? Układ nadal pozostaje, razem style życia utrzymują poziom egzystencji. Atmosfera jak podczas nielegalnej sesji. Nie odczuwam presji, pobieram pod ziemię. Nowe sytuacje powodują zagrożenie, więc usuwam zmęczenie. Eliminuję strach, idę prosto przed siebie. Wiem, że to gra, żyjąc bezustannie między światłem a cieniem. Obserwuję krzyż południa na nocnym niebie. Wiem, co jest dobre dla mnie i dla ciebie. Czas upływa powoli, tego jestem pewien. Zapominam o wszystkim, więcej już nic nie muszę. Zamykam oczy, spalam swoją duszę.